بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. المقدمة لهذه العقيدة بيان لمسائل من العلم في هذه المقدمة. تليونا katika utangulizi huu wa aqida kuna masala ya kubainishwa miongoni mwa masala ya kiilmu. Na akaanza Sheikh Zaid al-Madkhali hafidhahullah ta'ala rahimahullah kutaja njia ya watunzi, na akabainisha alhamdala kinachokusudiwa maana yake nini. Thumma yaqulu wa dhakara al-muallif ar-rusul al-kiram, kisha katika utangulizi mtunzi akataja mitume watukufu alayhi msalatu wassalam, juu yao sala na amani, ala maratibihim, juu ya daraja zao. Wabayana, na akabainisha, anna Allaha istafahum wajtabahum min umamihim, kwamba Allah amewateua na akawachagua katika umma wao. Na haya kama alivyotaja katika mukaddima aliposema, yaqulu Allahu azza wa jalla fi muhkam kitabihi li nabiyihi Muhammad, Allah anasema katika muhkam kitabu chake cha Qur'an kumwambia mtume wake, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, subiri kama walivyosubiri wale ulul azmi min ar-rusul, mitume ambao walifanya subra katika kazi ya da'wa katika mitume. Wa qala lahu sallallahu alayhi wasallam waliatbaihi ridwanullahi alayhim, pia Allah akamwambia mtume pamoja na wafuasi wake, masahaba wake na wafuasi ambao walikuja baada yake, Allah waridhie, am hasibtum an tadkhulu aljannata walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum, hivi mnadhania kwamba mtaingia peponi na bado hayajakufikieni yale waliofika waliopita kabla yenu, masatuhumul ba'sa, walifikwa na mambo mazito, wa dharra, na yenye madhara, wazulzilu, na wakatikiswa katika dini ya Allah, hatta yaqula ar-rasulu, mpaka mtume akafika kusema, walladhina amanu ma'ah, na wale ambao waliamini pamoja naye, pamoja nao, mata nasrullah, lini itakuja nusra ya Allah, ala inna nasrallahi qarib, tambueni nusra ya Allah ipo karibu. Waqala, na akasema tena, ya ayyuha alladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum, enyi ambao mloamini zikumbukeni neema za Allah juu yenu, idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan, pale ambapo yalipokujieni majeshi tukatuma juu yenu upepo, wa junudan lam tarauha, na majeshi mengine ambayo hamkuyaona, wa kana Allahu bima ta'maluna basira, na Allah kawa kwa anayoyafanya mnayoyafanya ni mwenye kuyaona, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون, pale walipokujieni juu kwenu na chini kwenu kupitia juu na chini, وإذ زاغت الأبصار, na pale jicho lilipokodoka mkaona hali ni mbaya sasa, وبلغت القلوب الحناجر, na nyoyo zikafika katika mitulinga mishipa hii ya roho, وتظنون بالله الظنون, na mkawa mnamdhania Allah dhana mbali mbali, هنالك ابتلي المؤمنون wazulzilu zilzalan shadida, huko ndipo walipotahiniwa waumini na wakatikiswa mtikiso uliokuwa mkali. Wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun, nakumbuka pale ambapo walipokuwa wakisema wanafiki na wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, hakuna alichoahidi Allah na mtume wake isipokuwa ni udanganyifu. Wanafiki na wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi walikuwa wakisema maneno haya. وقال تعالى ذكره احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا, pia akasema yule ambao umetukuka utaji wake, hivi watu wanadhania wataachwa kusema kwao tuamini, wa hum la yuftanun, wala hakutahiniwa hawakujaribiwa, wala qad fatanna alladhina min qablihim, kwa hakika tuliwafitini wale ambao waliopita kabla yao, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, wallahi Allah akawatambua wale ambao walikuwa ni wa kweli, Allah atawatambua, wala ya'lamanna al-kadhibina, Allah atawatambua wale ambao ni waongo. Kisha akasema al-Imam katika mukaddima wa risala yake hii akasema, فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرم رسله ومقرب أوليائه من محنة في عاجله دون آجله. حكم واش الله عز وجل يويوتي katika wale mitume wake watukufu na wale vipenzi vyake waliokuwa karibu na yeye, hakumwacha akakosa mtihani katika mitihani ya dunia au mitihani ya akhirah. Ajilihi duna ajilihi, mitihani ambayo ni ya dunia pasta mitihani ya akhirah. Liyastawjaba bisabrihi alaiha bin rabbihi min alkarama ma aadda lahu, ili apate kuwajibika kwa ile subra ambayo atakayoonyesha katika mitihani hiyo kutoka kwa mula wake, apate kukirimiwa na kile ambacho Allah alichomwandalia. Wa min almanzilati ladayhi ma katabahu lahu, na pia ampe katika daraja ambayo alomwandikia. Thumma ja'ala tabaraka ta'ala dhikruhu alama'u kulli ummatin nabiyyin ibta'athahu minhum wa arratha min ba'di, kisha Allah akajalia kaule utajo wake akawaeka maulama kisha Allah ta'ala jalla dhikruhu, yule ambaye umetukuka utajo wake, akajalia maulama katika kila umma nabiyin, akajalia katika umma ambao ulikuwa una nabii ibta'athahu nabii ambaye Allah alompeleka, minhum katika hao watu wake akaweka warathan, wenye kurithi wale manabii min ba'dihi. Kila umma ambao umepelekwa mtume ikawa baada yake kuna maulama ambao hao maulama ndo warithi wa nani, wa mitume. Walquwama bid-dini ba'da iqtiramihi ilayhi wa qabdhihi, na ndio wasimamizi wa dini baada kuondoka kwake na kumfisha mtume huyo. Adhabina an urahu wa asbabihi, wenye kuihami ule msingi wa dini na sababu zake. Walhamina an a'lamihi wa sharaihi, na wenye kuihami ile misingi ya dini na sheria zake alama zake. Wanasibina dunahu liman baghahu wa haddahu addafi'in anhu kaida shaitani wa dhalalihi, wale ambao wenye kusimamisha mipaka yake na wale ambao wenye kutetea na kuvika mbali vitimbi vya shaitani. Anasema Sheikh Al-Allama Zaid Al-Madqali rahimahullahu ta'ala, baada ya kusoma huu muqaddima ambao ulikuwepo katika matni ya Sarihu Sunna Imam Tabari, anasema kisha mtuzi akataja mitume watukufu alayhi salatu wassalam ala maratibihim, وبين ان الله اصطفاهم واجتباهم, na kabainisha kwamba Allah amewateua na akawachagua, min ummihim, kutoka katika umma zao, wa huwa haqqun, na ni jambo la haki, dalla alayhi alquran wa sunna, jambo ambalo limejulishwa juu yake na quran na sunna, kama qala jalla wa ala, kama Allah alivyosema, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, wala hatukutuma qabla yako mtume yote hatukutuma kabla yako mtume yote isipokuwa tunamfunulia wahi, aseme kuambia watu wake, la ilaha illa ana fa'budun, hapana mola isipokuwa mimi basi niabuduni. Waqala azza wa jalla rusulan mubashirina wa mundhirina, Allah pia akasema tena hao ni mitume wenye kubashiria na wenye kuonya, li alla yakuna linasi ala Allahi hujja ba'da ar-rusul, ili kusiwepo kwa watu juu ya Allah hoja yoyote baada ya mitume waliopelekewa. Wa kana Allahu azizan hakima, na Allah kawa ni mwenye utukufu mwenye hikma. Wa kanu humul wasita baina Allahi wa baina khalqihi fi tabligh, mitume na manabii wakawa wao ndio viunganishi wakati na kati baina ya Allah na viumbe wake katika kufikisha. Fayuhi Allahu fayuhi Allahu azza wa jalla ilayhim ma yasha min at-takalif ash-shar'iyya, Allah hufunua wahi kwa wao kile anachokitaka katika maagizo ya kisheria. Wa hum yuballighuna ummahum, na wao wanafikisha yale ambayo walipewa na Mola wao kwa umma zao. Wal umam minhum al muti wa minhum al asi, na katika umma ambao wanafikishwa na mitume hii ilikuwa wapo ambao wenye kutii maagizo ya mitume hiyo ma mitume hao, kadhalika wao wenye kuwa asi. Faman ataa ar rasul faqad ataa Allah, kwa hiyo atakemtii mtume amemtii Allah. Wa man asa ar rasula, na atakemuasi mtume huyo, faqad asa Allah, amemuasi Allah. والمطيع له رضا الله والجنه, na mwenye kumtii mtume atapata ridha ya Allah na pepo. والعاصي له سخط الله وغضبه والنار والعياذ بالله, na yote mwenye kumaasi mtume atapata uchukivu na hasira za Allah na ghadhabu zake na moto wa jahannam. والعياذ بالله, Allah tukinge na hilo. فوظيفه الرسل دعوتهم الخلق بما امرهم الله به, Kwa hiyo kazi ya mitume ni kulingania kwao viumbe kwa kile ambacho Allah alituamrisha kwacho, wa fi muqaddimatihi wa asasihi tasihu al-i'tiqadi wa aslihi tauhidullah azza wa jalla. Na katika ulinganizi kile kinachotangulizwa, muqaddimatihi, katika utangulizi wa da'wa hiyo, na msingi wake ni kusahihisha itikadi, na asli ya itikadi ni kuwa na tauhid ya kumpekesha Allah azza wa jalla, wa huwa yatadhammanu thalathat anwa'i min at-tauhid, na hilo linakusanya aina tatu za tauhid. Ya mwanzo, tauhiduhu fi rububiyyatihi, kumpekesha Allah katika nini, katika ulezi wake, wadhālika bil iman bi anna Allah azza wa jalla huwa al-khaliq, na ile kuamini kwamba Allah ndio muumbaji, ar-razik, mwenye kutoa riziki, al-mudabbiru li jami'i al-umur, Allah ndio mwenye kuendesha mambo yote, wa annahu sayyid, na kwamba yeye Allah ndio bwana, al-maliku li jami'i makhluqatihi fi samawatihi wa ardhihi, Allah ndio mmiliki wa viumbe wake wote mbinguni kwake na ardhini kwake, kulluha fi qabdatihi, wote wapo katika mkono wake, wapo katika kule kushikwa kwake, kushika kwake, wa tahta tasarrufi, na wapo chini ya kule kusarifu kwake Allah mambo, yaf'alu bihim ma yasha, Allah anafanya viumbe hawa kitakacho, wa yahkumu fihim bima yurid, anahukumu kwa wao alitakalo, wa af'aluhu wa amruhu wa nahyuhu kullu dhalika hikmatun wa 'adlun la jawra fihi wa la dhulmun fihi, na matendo yake amri, matendo yake Allah, amri zake, makatazo yake, yote hayo ndani yake kuna hikma, hakuna dhulma wala ubaya wote ndani yake. Anayoyafanya Allah ni hakimun, lahu alhikma fi af'alihi, Allah ana hikma katika matendo yake. Hii ni tauhidi ya mwanzo ambayo ndio asli ya da'wa ya mitume wanacholingania, wa tauhiduhu fi uluhiyatihi, na kumpwekesha Allah katika uungu wake, wadhālika bitawajjuhi ilayhi bikulli ibada maliyan au badaniyan au huma ma'an, na kumpwekesha Allah nako ni kujielekeza kwake kwa ibada zote za kimali au kiwiliwili au zote kwa pamoja, lahu wahdahu duna ma siwahu, peke yake Allah anafanywa ibada hizo pasi na mwingine, wa hadha an-naw'u huwa alladhi rakkaza alayhi ar-rusul, na aina hii ya tauhid ndio ambayo waliitilia umuhimu mitume, kwa sababu tauhidi ya mwanzo, tauhidu rububiyya, kila mwanadamu anaikubali. Ukiwauliza makafiri, nani aliumba mbingu na ardhi, anakuambia ni Allah. Kwa hiyo hii tauhidi ya kuelekeza amali ambazo waja wanazifanya kwa Allah, ndiyo waliitilia umuhimu manabii na mitume, wa atba'uhum, na wafuasi wao, fi da'watim, katika da'wa zao, wabada'u bihi, na ndiyo wakaianza tauhidi hii, walam yuqaddimu alayhi ghayrahu min al-awamiri wan nawahi, wala hakutanguliza juu yake jambo jingine katika maamrisho na makatazo, li'annahu, limadha, kwa sababu, mata sahha al-i'tiqad qubilatul a'malu saliha, muda wowote itikadi inapokuwa ni sawa, basi amali njema inakubaliwa. Wa mata kana al-i'tiqadu fasidan bisababi jahli al-jahilin au dhulmu al-zalimin, mahma qaddama hadha as-sinfu min an-nas min al-ibada fa innaha la tuqbalu minhu yawm al-qiyama, na wakati wowote itikadi inapokuwa mbovu kwa sababu ya ujinga wa jinga au dhulma wenye kudhulumu, vyovyote aina hili la watu, pote hili litapotanguliza katika ibada, fa innaha, ibada hizo, la tukubalu minhu yawma alqiyama, hazitokubaliwa siku ya kiyama, li anna Allah qala fi haqqi alkuffar, kwa sababu Allah amezungumza katika haki ya makafiri, alladhina lam yu'minu bitawhid aluluhiyya, ambao hawakuamini tauhid ya uungu, wa qadimna ila ma amilu min amalin, na tukayaendea katika yale ambayo waliyotenda katika matendo, faj'alnahu haba'an manthura, tukalifanya tukayafanya ni vumbi lilotawanywa. Makafiri wakifanya amali, wakilisha watu, wakifutarisha watu, wakisaidia watu, mayatima, wajane, wajenga wanavyovijenga, midamu hawajamuamini Allah, itikadi yao ikawa ni mbovu upande wa Allah, faj'alnahu haba'an manthura, tukayafanya ni vumbi lilotawanywa. Idhan fa asasu ddin wa qa'idatuhu tauhidullah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi, kwa ajili hiyo msingi mama wa dini na kaida yake ni kumpwekesha Allah katika uungu wake, wa uluhiyatihi, na katika ulezi wake wa uluhiyati na uungu wake, wa asmaihi wa sifatihi, na majina yake na sifa zake, wa idh kana al-amru kadhalika, na kwa kuwa jambo lipo katika hali hiyo, fa inna tauhid al-uluhiyya huwa at-tawajjuh ila Allah bi kulli ibadatin maliyan au badaniyan kama aslafat. Kwa ajili hiyo sasa, jambo likuwa katika sura hiyo, tauhidi ya uungu ni kujielekeza kwa Allah kwa ibada zote mtu anazozifanya, mali ibada ya mali ambayo mtu anatoa mali yake katika njia ya Allah au ya kiwiliwili kama ilivyotangulia, wa huwa alladhi waqa'at fihi al-khusuma baina ar-rusuli wal-anbiya wa umamihim. Na hii aina ya tauhidi, kuambia watu wasifunge herizi, kuambia watu wasende katika mizimwi wala mapango wala makaburi, wamuelekee Allah azza wa jalla mmoja katika maradhi yao, katika furaha zao, katika shida zao, katika raha zao, wamuelekee Allah mmoja, wasifunge herizi wala matalasimu, wamuelekee Allah mmoja, wamtegemee yeye. Hii ndiyo tauhidi ambayo pametokea mizozo baina yake, baina ya manabii na watu wao, wa shuria min ajlihi aljihadu fi sabilillah, na pakaekewa sheria ndani yake jihadi katika njia ya Allah azza wa jalla. Da'wa walioifanya mitume ni kuelekeza watu kwa Allah, na msingi wa mwanzo waliotumia ni msingi wa itikadi, ambayo itikadi ni tauhid. Tauhidi ima itakuwa tauhidi ya ulezi au tauhidu aluluhiyya, tauhidi hii ya uungu ambayo ndiyo yenye kufarikisha baina muislamu na kafir. Ya mwanzo haimuingizi mtu katika uislamu rububia, kwa sababu kafir na sio kuwa kafir wanaikubali, muislamu na kafir wanaikubali. Hii ya pili ndio ambayo yenye kutenganisha baina ya mtu kuwa muislamu na mtu kutoka katika uislamu, ambayo ndiyo pamewekewa kwa sababu yake jihadi. Na hii ndio ambayo mitume na manabii na wafuasi wao walikuwa kitanguliza katika da'wa zao, kuwalingania watu katika kumpwekesha Allah azza wa jalla peke yake katika matendo ambayo wanayoyafanya. Na mbele itakayokuja ni tauhidul asma'i was sifati, ambayo tutakuiona katika makta inayokuja. Nas'alullah salamata al-afiyah, wallahu a'lam wa ahkam.